Gata, fix la 110 începe Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, bine v-am găsit. Este joi, adică e almost weekend la noi. Olix și DJ Young, astăzi Olix la butoane in the mix. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Pentru că it's the weekend. Da, domne, e aproape weekend. Deja petrecem vreme urâtă astăzi în București, din câte am înțeles și în țară. Dar petrecem. Ziceam că astăzi este rândul lui Olix să fie la butoane. Facem o zi in the mix. Ca să nu ne surmenăm prea tare, să ne iasă mixurile bune. Iar vinerea este ziua în care facem back to back. Adică mixăm împreună. Scaun în scaun, spate în spate, ochi în ochi, studio, desigur la back. Da, sigur. Avem astăzi și invitați de marcă, un debutant de fapt de la ora 7, Kevin Toys, împreună cu DJ Dante, iar de la ora 8 alături de noi Alexandra Stan cu Lollipop. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Începem. Kiss Kiss in the mix. In the mix. In the mix. Cu DJ Young și Olix. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sun and Christian D. Alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, lava man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Quiero mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Augusto de amor, de amor. Alors on danse. Kiss, kiss, că e ciudat, așa că e... Da, are ceva acolo. S-ar putea și a doua și a treia oară să se pară că e ciudat. Da, patra oară cu siguranță îți place. O piesă care rupe în cluburi, nu? Da, da, da. Și suie lumea pe bar când aude piesa asta. E un fel de puia de la ei. Puia lor. Ok, hai să luăm primele delichisuri la 0722 20 60 20. Salutare, vreau și eu un delichis pentru toți cei care ascultă Kiss Kiss Inomix, fără număr, pentru voi, Olic și DJ Ian, și pentru radioul numărul 1 din România, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin din Petrila vine cu tot cu slogan, cu tot cu pachetul frumos, da? Bună nebunații celor de la Pati din Vaslui, pentru toate colegele mele, încă un pic și mergem acasă, și pentru puiuțul meu, de-abia aștept să te văd, te iubesc, gurița mea mică. Oh, de la Dan Bulgaru pentru Petrica și pentru Gabi, șofer de pe microbuz. Chei mai tare, adică chei mai tare. Și ca unul salutare băieți și de la Robert pentru toți colegii lui tehnicieni, de la un Ploiești, pe la treabă, sunteți cei mai tari, keep it up. Ai trecut pe sârbe? Am înțeles. Bun, iată un moment unic în emisiune. Sârbe! Urmează apoi o horă. Salutez de la Robert pentru colegii lui tehnician de la anul ăsta. Nu, asta a fost. Asta era. Salut, sunteți cei mai tari, ne pupa Teo. Ok. Ok, ce urmează în trafistul lui Olix de azi? Uite, sârbă, ia. Să sarmalele. Ok, acum trecem la treburi serioase. De fapt, la următoarea piesă mixată, da? Bine, stai acum să văd cum o mixez cu sârba asta. Atenție! In the mix! Avem Andra, Abelia, imediat Amsterdam Avenue și Mateo, Mysterious Girl, că tot a fost invitația alături de noi ieri. Și puțin mai încolo, Rino și Silvia vin cu Stereo. Nu uitați, la ora 7, live în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, lansăm în premieră un proiect nou, se cheamă Kevin Twice, un proiect produs de Deep Central, după care, la 8... La 8 vine Alexandra Stan alături de noi. Cât-o cu Lollipop? O veni cu bomboană? Se sperăm. Dacă nu vine cu bomboană, trebuie să-i cumpără noi niște bomboane. Adică avem un depozit, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

Supără Rino pe noi că îi spunem așa? Sper că nu. Da. Rino știe de glumă, Sunt de cei mai buni, spune Dan Iacob de la Mirela pentru Granny cu mesajul Viața mea, te iubesc mult de tot. Nu, stai așa, du-te înapoi la primul mesaj, trebuie să-l citim. Urât lup, schimbă DJ-ul. Deci, oameni buni, dacă nu înțelegeți o glumă, ne pare rău. Care, mă, când ai... Când era sârba. Da, păi lasă că în loc de lup punem o vulpe sau un mistreț sau... Uite, vorbim cu mistrețul, poate intră el in the mix. E nasel când oamenii nu prind niște glume. De la Aurel Taximetristul din Giurgiu, pentru colegii mei, ascultați Kiss FM dacă vreți să faceți bani. Grupa mare, adică mă înțelegi. Sau GR 03, anume, e, da, GR 03, tai, vă pup. Asta este numărul. Salutare la toată lumea de la Geo pentru Nico, fata care m-a vrăjit și mi-a cucerit inima, mă rog, cucerit. Nu știu de ce scrieți așa, nu înțeleg de ce scrieți așa. Sunteți chei mai tare. Salut, băieți, sunteți tare cool pentru iubitul meu, Ani, te iubesc mult și să nu fiți supărate pe mine, aș vrea și o melodia, Yolanda, we're gonna speak americano, sumet din Sfântul Gheorghe, ok. Și cineva care vrea Mosano cu 2 de S, da? Pentru unchi Oni de la Fustiu, spor la treabă, vă salut, sunteți cei mai tare, ok. Dacă acum cumva ne ascultați în mașină, mai târziu poate ajungeți acasă, nu uitați, ne puteți asculta live pe kissfm.ro/live. Ăsta este linkul de la Kiss FM, că toată lumea pe Messenger, dă și mie linkul de la Kiss da, FM. Da, m-au disperat. E foarte complicat, da. De altfel, când intri pe site-ul kissfm.ro, să vezi butonul ăla mare. E un buton mare în dreapta sus, roșu, ascultă live. E greu de găsit, sau dacă nu poți să vezi butonul, că ai orbugăinilor, poți să activezi direct linkul scriind în browserul tău de net, că ai Mozilla, că ai Google Chrome, că ai Internet Explorer, nu contează, scrii kissfm.ro/live. Tot pe kissfm.ro găsiți o grămadă de alte informații. Vă mai spun eu că partidul Kiss FM se întâmplă vineri, adică mâine seară în

rap is sizzling. Yeah. The flow so fresh, I feel like a kid again. I'm one of the best, put that on my sibling. Yeah. As a matter of fact, put that on everything. The bling on the rings, chains and watches. Make niggas turn bitch, they love to watch this. Yeah. But they don't do nothing cause I walk with the choppers. Come through with the goons, thugs and rosters. Yeah. I hear rappers say they hustlers. Most of them deserve the Oscar. But I just laugh at these imposters. Cause we hustlers, never hustle backwards. Yeah. I don't move facts, nigga, now I move records. My money's so white cause I deal with the crackers. On top of my shit like I need Pampers. My swagger still hammer so you can't touch this. În studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, proiect nou, debut, piesă nouă, lansare, premieră, Kevin Twice. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Exact 7 fără un sfert, ne-am întors la mix. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Olix la butoane, astăzi timp de 4 ore, revanșa. Avem chiar acum o piesă nouă de la Ina, No Limit se numește, după care v-am pregătit o surpriză. O să rămâneți alături de noi și o să vedeți, de fapt, o să auziți despre ce este vorba. Luăm și dedichisurile voastre în câteva minute la 0722 20 60 20. Foarte multe mesaje din toată țara și chiar din afara țării, cei care ne ascultă pe internet pe kissfm.ro/live. Exact asta vreau să spun, că pe kissfm.ro avem și jocuri și aplicația de iPhone Kiss FM și tot acolo avem și podcasturile Kiss Kiss in the Mix. Podcastul înseamnă înregistrarea emisiunilor. De exemplu, Kiss Kiss in the Mix, e foarte simplu de dat jos, kissfm.ro/kkm și ai acolo download, să-l pui pe MP3 playerul tău, să iei emisiunea unde vrei. Vă mai spunem o știre în premieră în cazul în care n-ați intrat încă pe kissfm.ro, cele două emisiuni de club din weekend, Kiss FM Club Mix și Partidul Kiss FM, se aud începând din acest weekend și la Kiss FM Chișinău. Yo, come on, ne auzim și acolo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La Kiss. Yeah. mine. Si tu la parla viez americano, quando si fa la mola sotto la luna, come te vene in cave di I love you. Papa l'americano. Sunteți cei mai tari, alegeți voi melodie frumoasă pentru iubirea mea. Diana zice Dan Bulgar, mulțumesc foarte mult. Uite, a fost piesa asta pentru ea, sper că i-a plăcut. Neața, băieți, vreau să dedic toate melodiile din sereastra lui Tranda. La mulți ani, maestre pupici din Constanța, semnează Ade. Bună seara, mă numește Fania, vreau și eu o piesă cu Guess Who să fie pentru soțul meu. Super. Te iubesc mult de tot și pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună seara, mă numesc Ștefania, vă rog stai, și stai, că nu m-am filtrat, stai așa. Uite așa. Ce mă mai place să dați mesaje de mai multe ori. Bună băieți, vreau și eu un derichis, chiar pentru mine. Astăzi este ziua mea, vreau să petrec cât mai multe alături de voi, bineînțeles. Deci, la mulți ani mie, vă pup, Elena din Prahova. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. De la un chisoman, salut băieți de la Robi din Ploiești, pentru prințesele mele de acasă, Roxy și Antonia. Vă iubește tati mult, vă mulțumesc mult de tot. 4 minute înainte de ora 7, luăm o mică și pauză și... vin invitații! Kevin Twice și DJ Dante împreună să ne prezinte un proiect nou, un debut și o piesă nouă, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Începe ora 7 și 2 minute. Am întârziat puțin, da, adică suntem, adică, da, adică am depășit-o cu 2 minute și un pic, de nimic, în câteva clipe. Îi avem invitați pe Kevin Twice și pe DJ Dante. Și dacă tot vorbeam de ei, uite, începem ora 7 cu Sonia și DJ Dante, o piesă, un hit de anul trecut, dacă nu mă înșel, o piesă foarte, foarte tare. După care îi avem invitați în studio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Things are going so crazy. Kiss in the Mix, 7:07 minute, momentul invitațiilor. Am avut Sonia și DJ Dante, o piesă de anul trecut. Păi, dacă e să începem cu DJ Dante, hai să-i spunem lui întâi, hello. Bună seara. Hello, hello, și desigur Kevin Twice, colegul lui de proiect. Hello, hello. Bună seara. Un proiect produs de Deep Central. Cei de la Deep Central se află și ei prin studioul Kiss FM. Desigur, cu cu glumițe, cu bombițe, cu nebunii. George e pe acolo, îl auzim, da? Zdravuite. Da, sigur că da. Mai zi o dată. Privet. Da, acum se audă. Și celălalt Deep Central, bună dimineața. Doru. Hai, Doru. Good morning, everyone, everybody. Bun, deci avem patru băieți. Zice, tu bine, e numai băieți, vin la noi în emisiune, nu știu ce se întâmplă. Da, ne luăm revanșa la ora 8, avem pe Alexandra Stan, deci gata, ne-am scos. Deci rămânem iar până la 9. Da. Ok, ce faceți voi? Cum sunteți cu proiectul ăsta? E un proiect nou, debut, produs, cum s-a întâmplat? Ce facem noi? Cine? Vorbiți pe rând. Cine vrea să vorbească? Eu am deschis toate microfoanele. Hai cam să încep eu, să spun întâi că azi e și ziua de naștere a lui DJ Dante. Senzația că mergea pe burtă, că n-a venit cu nimic la el. Împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani. Vorbiți frumos cu omul, de când ia pensie. Păi, în asta înseamnă că de-aia n-ai dat de băut, că au scăzut pensiile. Cu 15% sau 25%. Da, cu 15% e bine, cu 25% salariile bugetarilor. Okay. Bine, el deja ne dădea 9,75% pe producție. Am înțeles. Da. Bun, cine vrea să vorbească despre proiectul Kevin Twice? Am să încep eu. Producătorul, George, hai. Practic nu e mare lucru de spus. Cedez microfonul următorului invitat. George, vreau să te întreb, sigur nu v-ați întâlnit și cu ei tot într-o zi de miercuri, nu? Nu, cu ei joi, a doua zi. Pe Kevin îl știm de mulți ani, de cel puțin 10 ani ne știm. Da, ții minte, era într-o joi și se juca cu Tubermane. El e un muzician foarte bun, a studiat și producție în Anglia. Mai multe o să vă spun el în limba engleză, că așa a studiat acolo. Haide, nu fi timid, micuțule. Câteva vorbe, dar nu mi-am amintit. Aici la noi în România se zice. Da, asta cu 10 ani a fost adevărată. Mai departe. Nu. Cu alte cuvinte, în studioul Kiss FM ziceam, se află proiectul Kevin Twice. Știți cine e Kevin Twice? E aici în stânga, îl vedeți, da? În colțul din dreapta al ecranului se află colegul său DJ Dante, iar în colțul din stânga al ecranului se află Deep Central. Am să fac acum legătura cu toate numele pe care le-ai pronunțat. Practic am început de la piesa Kevin Twice, No More Crying. Pe urmă am hotărât să lucrăm împreună Kevin Twice și DJ Dante pe proiectul ăsta. Facem producția împreună, lucrăm deja la materialul întreg. Cu Dumnezeu înainte. Am înțeles. Cu alte cuvinte, hai să ascultăm piesa care se lansează astăzi. Proiect nou, debut, piesă nouă în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Se cheamă No More Crying. Stai să punem și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și să ascultăm piesa, așteptăm opiniile voastre la 0722 20 60 20. foarte pregătiți. Atât Kevin Twice cât și DJ Dante au venit cu tot pachetul de pretenții. George de la Deep Central, care este și impresarul lor în același timp, i-a trimis lui Olix un SMS în care îi ne spuneau pretențiile lor, adică așa, ce doresc ei, cam cum ar fi. Și George zice așa: vreau și eu pentru băieți două sticle de șampanie, prosoape, trandafiri, e ok, da? Și am zis, se rezolvă. O să vedeți pe site și pe Facebook-ul Kiss FM și cred că pe Twitter-ul lui George. George, da, ai pus poza pe Twitter sau nu? 10 minute. Da, 10 minute. O să vedeți pozele din studio. Într-adevăr, le-am rezolvat pretențiile. Au și și apă plată și șampanie și trandafiri și prosoape albe și tot ce lumea acum. Mamă, ce fițoși sunt ăștia, au venit ei. Bine, cei care nu înțeleg gluma. Hai să revenim la proiectul Kevin Twice. Spuneți-ne despre el, formula scenică, concerte și tot ce vreți voi. Bine, toată chestia asta a luat naștere din, ca de obicei, din întâmplare, să zic. Am venit cu câteva idei de piesă. Eu m-am întors de curând în România. Am studiat vreo 2 ani la Londra cu DJ-i destul de bunicei, printre care Carl Cox, chiar cu Boy George în ultima instanță. Am revenit în România și am zis, hai să facem o treabă interesantă cu George. Îl cunoșteam și pe Dante's Inferno de ceva vreme și ne-am gândit să ne apucăm de ceva interesant. Ai studiat acolo ce? Muzică? Am studiat producție muzicală. Nice. Foarte, foarte tare. Și, desigur, cunoștințele tale se regăsesc în parte și în piesa asta, în producția asta. Asta numai dacă vă place piesa, dacă nu a făcut-o el. Am înțeles. Cu alte cuvinte, producție Kevin Twice împreună cu Deep Central. Exact. Bun, și mai departe, formula scenică. Formula scenică constă în minunata apariție a domnului DJ Dante și a subsemnatului. Momentan avem mai multe idei, dar nimic concret referitor la așezare și astea. Nu prea e pe felia mea, poate Dante are, adică mai multe. Adică unde să fie sculele? În partea stânga scenei sau în partea dreaptă? Fetele între noi sau în stânga și în dreapta, nu? El e cu sculele, poate să vă spună Dante. Dante, aproape de microfon, te rugăm. Da, fetele în spate. Mixerul în față. Mixerul în față și Cosmin peste tot. Peste tot. Omniprezent. Ok, să ne spuneți despre site-urile voastre, Twitter-uri, Facebook-uri și așa mai departe. Da, pe Facebook, exact cum știe toată lumea sau dacă nu știe, află acum. Kevin Twice, găsiți pe Gmail, pe Yahoo, pe Facebook. Și o să fie și un site chiar cu kevintwice.com într-o săptămână, cred că îl urcăm. Și de unde numele de Kevin Twice? Asta e o poveste chiar reală. Ar putea să fie Kevin, nu? Dacă și pe el îl chema tot Kevin, da. În Londra le era dificil celor de acolo să pronunțe Cosmin și n-au reținut niciodată și li s-a părut dintr-un motiv oarecare că seamănă cu Kevin, Cosmin. Mm-hmm. Și a rămas Kevin. Iar la o lucrare pe care am avut-o de făcut împreună cu niște DJ. Lucrare de sunet, de muzică, nu lucrare de zidărie. Exact. Da, așa? Am primit porecla asta datorită faptului, sau din cauza faptului că am primit o etichetă destul de negativă. A zis că nu mi-e strins niciodată o piesă bine decât a doua oară. Am înțeles. Foarte tare. Deci de aici numele de Kevin Twice. E bine. Exact. Asta ți-a ieșit din prima sau a doua? Asta a ieșit din prima și jumătate. Te apropii deja de una. E foarte bine. Ok, DJ Dante, da. Contact, Facebook, Twitter, site-uri și așa mai departe, MySpace. 072. MySpace, www.myspace.com slash Dante Glass. Dante Glass? Da. Slash era la Guns N' Roses, știu sigur. Și mai nou, scoate o piesă cu Rihanna, Slash, apropo, Slash. O zice tare, Slash. Ok, alte Yahoo-uri, Facebook-uri, site-uri. Facebook, le-au zis pe... La fel, tot Dante Glass. Glass-ul să? Un singur S, te Glass. Singur. Dante Glass. Dante Glass, ok. Da. E bine, am înțeles. Fanii au notat, oamenii au auzit, piesa e deja dată la Kiss Kiss In. Mai avem un cont BCR pentru cine vrea să doneze. Ok, noi vă dorim succes cu proiectul vostru. Să se audă piesa asta peste tot. Mulțumim de invitație, șampanie, trandafir și prosop. trandafirii albi neapărat, să-i păstrați, să-i puneți în vază, să aveți grijă de ei, au fost foarte scump. Și șampania, două sticle chiar. Da, păi le deschidem imediat, ia-o. Ați umblat la buget, se pare. Da, o să vedeți pozele pe site-ul kissfm.ro, pe Facebook-ul kissfm, pe blogurile noastre, pe olix.ro, pe ovidiusanescu.ro. Ok, baftă multă! Mulțumesc! Ceau, pa, pa! Gaming Twice și DJ Dante au fost în studioul kissfm, premieră, lansare, piesă nouă, piesă de debut, ca să zic așa mai exact, nu? Da. No More Crying. No More Crying, o să tot auzim la Kiss Kiss in a Mix, cu siguranță. Acum trecem la playlist-ul nostru de seara cu seara, că nu mai e chiar zi cu zi. David DJ și Dani, avem Temptation, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. Temptation in the limo, you feel like a weirdo. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you run out around.

To be I'm able to be free. Mix. Olix la butoane astăzi, DJ Young și Olix împreună cu voi. Avem și dedichisturile voastre, 0722 20 60 20. Vin în câteva clipe. Până atunci, pauză scurtă. Am avut Radio Killer B-Free, o piesă lansată aici la noi la Kiss Kiss Remix. Și la ora fix, nu uitați, Alexandra Stan cu Lollipop cu tot în studioul Kiss FM, invitată la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Gata, ne-am întors în The Mix. Continuăm cu Deep Central In Love, varianta Alexino Red Rose Remix de data asta, după care Black Eyed Peas Meet Me Halfway și o surpriză pentru voi. Așa, în mai nou se pare că m-am pus pregătit de surprize atunci când avem de trei piese legate. O să vedeți. O să, adică aia de la mijloc e surpresa. După, nu contează, găsim una dintre ele, o să fie surpresa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Citim și mesajele voastre, o parte dintre ele, pentru că sunt foarte, foarte multe. Da, bineînțeles. Cineva care îmi spune, vreau și eu bilet la Aerosmith. Trebuie să suni la 0722 20 60 20 sau 318 4000 în momentul concursului. Bună, băieți, sunteți cei mai tari, vreau și eu un derichis pentru sora mea, Elena, și pentru Constantin Ziscosmin din partea lui Corina. Cineva care vrea Alexandra Stone, Stan Lollipop, Cristina și Georgiana din Lucian Târgoviște. Păi stai așa, că o să vină chiar Alexandra Stan în studio în câteva minute și o să scânte ea Lollipop, ok? Așa, pentru iubii meu, Anto, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult, semnează mari din Lugoj. De la Adi, pentru prietenele mele, cu melodia The Trumpet. Bine, cu siguranță. Bună seara, mă numesc Ștefania, vreau și o melodie cu Guess Who Loco. Nu cred că a venit, deci nu. Ok, Ștefania, mulțumim frumos, ajunge, e ok. Să așa, George din Giurgiu Bolintin, vale pentru părinții mei, Georgeta și Ilie, și pentru nașul meu, Paul. Ok, hai să ascultăm piesa Deep Central In Love, că tot au fost alături de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La Kiss. Come on. I could turn around. I could turn. We could never ever be just strangers, two souls are taking one road.

nicio grijă pentru că nu-mi pasă. Ai grijă să lași toate grijile, amintirile acasă, nu-mi pasă. Mâine poate o să am, poate n-o să am mâncare pe masă, nu-mi pasă. Casa mea e de fapt o terasă. Nu sunt cineva în rap, sunt un nimeni drum de fapt. Sunt schizo de pe MySpace, sunt nimeni drum pe drum and bass. Drum and bass. Pe un câmp, plin de flori, plin de flori. Și mă uit pe cer și nu văd pic de nori, printre nori, printre culori. Mă vezi cum zâmbesc la soare. E atât de bine că nu mai întrebe nici măcar de mâncare. Oare sunt copilul de Lego, copilul cu barbă, barba, cel ce se-nbată tot timpul doar dintr-o halbă, halba. Drumul meu în viață, zici că-i baba barba, barba, cel rece ce trece prin viață pe samba. Mai văd un film, mai fac un joc, mai dau un gol, mai dau un gol, mai fac un vers, mai fac un beat. Sunt copilul de Lego nebarberit, musafirul nepoftit prin vecin. Fac pe engine prin strădecin. Toată ziua telele-o cu treier, toată ziua cânt ca un greier. Cry Me Out și Pierde Vară, sună foarte bine. Un mesh a făcut chiar de Schizo Skills, cel care cântă Pierde Vară. Foarte tare, un vals la Kiss Kiss in the Mix. Mai rar așa ceva, da? Deci, da. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi. Sperăm să nu mai fie acel mesaj care se tot repete la Ștefania. Deci ne-a nebunit Ștefania. Nu mai trimite SMS-uri, gata, am înțeles ideea. We got a point. Nu, ia, probabil i-a intrat opțiunea cu 500 de mesaje și... Pentru cei mai de treabă, tari și hazi băieți care se joacă toată ziua cu butoanele, de aici în depărtare vă trimit o îmbrățișare și din partea mea să știți că vă trimit câte un pupic. Zice, cine zice? Stai că era frumos, era în... Așa. Mare, mare sărbătoare chiar aici în depărtare. Olix vine la plimbare cu un mix bun și un ceai de sănătoare. Omenie ce să fie. Teo, Lili și Johnsy de la Sibiu vă salută. Salutăm și noi Sibiu, ne vedem sâmbătă. Servus, sunt Vali din Cugir. Vreau și un derichis soției mele cu mesajul Te iubesc în ori. Sunteți bestial și vă aștept la Sibiu, ceau. Vreau un derichis pentru Tonase, Vlășceanu, Munteanu, Nando și Bica din partea lui Dan Iacob, deci cei mai buni. Și încă unul. Salutare, sunt Mihai și vreau și un derichis pentru colegii mei de la Poliția Militară Someșeni Cluj. Și piesa, dacă se poate, să fie Enul featuring A, Calabria 2007. Mamă, foarte bună. Uite, încercăm. Sunteți cei mai buni. A, fii atent aici, avem pupici pentru colegul nostru, Marian Boba, de la Ane. Ane, Ane, Ane. Frumos. Gata, în câteva clipe e ora 8 și ne întoarcem cu mixul și cu Alexandra Stan, invitată în studioul Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. E opix. Ne-am întors cu a câta parte mai emisiuni, nu știu, a treia parte. Partea cincea, partea cincea, șasea. Care o fi cum o fi. Olic și DJ Young împreună cu voi. Astăzi Olic se și-a revanșa. El este la butoane. Urmând ca mâine, pentru că este vineri, să facem back, back to back. Back, adică mixăm la back. Adică, da, la neon, la back, la ce vreți voi. Asta înseamnă că mixăm împreună timp de 4 ore. Avem un remix foarte tare la Calabria. Enur, de fapt, este un fel de mashup. Dacă lumea cere, noi dăm. Dar după care Alexandra Stan vine cu Lollipop, cu tot cu piesă și desigur cu prezența ei live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Asta e partea cea mai interesantă din piesă. Toată piesa are whoop, whoop. Kiss, kiss in the mix. Iată momentul invitatei de astăzi. Avem în sfârșit și noi o invitată. Până acum numai băieți. Bună seara, Alexandra Stan. Bună seara, bine v-am găsit. Da, exact, ăsta e salutul după piesa asta. Ce faci tu, cum te simți, de unde vii? Vin din Constanța, vin de la mare, de la soare, mă simt foarte bine. Uite ce bronzată e, deci... Da, bine, față de noi... Hai că noi am fost de 1 mai 30... Noi... Da, sincer, e mai cald aici în București decât în Constanța. Eu m-am bronzat artificial. Noi, acești DJ ai peșterilor, iată o fată din Constanța, da, care are soarele în sânge, ca să zic așa. Ce faci? Cum te simți după melodia asta Lollipop, care e foarte tare și e peste tot? Mă simt foarte bine. Ce să zic, mă simt bine. Foarte bine. Stai seama. Cum o se simte proiectul tău? Merge, e ok, concerte sunt, am înțeles, multe, nu? Da, da, da, sunt concerte chiar și weekendul ăsta avem multe concerte. O să vorbim puțin mai târziu despre asta. Am avut și până acum, suntem la început, dar sunt. Începe să meargă treaba. Da, începe să meargă. Lumea a reacționat bine la piesa asta. E o piesă produsă de? De Marcel Prodan și Andrei Nemirski, adică Man Studio. Din Constanța. Din Constanța, ok. Da. Foarte multă lume talentată la Constanța. Pe Marcel l-am găsit pe site-ul tău, pe alexandrastan.ro, că așa am și dat de tine prin el. Bun, știm videoclipul, știm toată treaba cu Acadeaua, da? Da, da, da, pe care am adus-o aici și da. Îmi cer scuze că n-am adus două, dar da, am zis, am mâncat una pe drum. Asta e. Da, ok, asta e ceea ce mănânci tu în timpul zilei, ca să te menții la silueta de artist. Să înțeleg că ai și abonament la dentist după atâtea acadeaua. Să știi că m-a mai întrebat cineva, dar chiar am făcut și un reportaj așa pentru o televiziune medicală, o televiziune de-asta dentară pe net, știi? Am dat un interviu pentru asta și chiar m-am întrebat, măi, cum te întreții după atâtea cadele mâncate pe zi? Cum reziști? Și trebuia să le zici. Da, stai, rezist. Doar la videoclip le-am folosit. Atât. Da. Să zicem. Cum a venit? Care-i povestea piesei Lollipop? Păi, este o poveste așa mai aparte. Adică nu este o poveste, nu a fost o piesă așa gândită foarte mult. A fost un moment ăsta de neluciditate, când se zice. Deci luciditate, okay. Neluciditate. Așa. A fost un moment în care noi veneam din club și aveam chef de caterincă, că așa se zice la Constanța. Da, de okay. Caterincă, așa. Așa. Și am zis, hai să facem ceva fun, așa. Și am început să punem niște armonii, am început să punem niște ritmi, ceva pe piesă, am început să trag niște foci și așa a ieșit piesa. Bam, pam, pam, pam, pam și i-au venit ideile lui. Ăla, da, exact, da. Așa a ieșit. Stăteam și dădeam așa, știi, din picior și din mână și pam. A zis, hai că facem un gift și după aia a rămas așa. Și chiar exact, a rămas pe piesă, foarte tare. Ok, hai să ne reamintim de piesă, de parcă n-am mai fi pus-o și ieri și alaltă și așa mai departe. Pentru cei care ne ascultă acum și vor să facă legătura directă dintre invitata care se află în studioul Kiss FM, Alexandra Stan, și piesa ei. Cine e băiatul ăsta care se aude pe versiunea asta a piesei? Este un băiat așa mai reggae din Constanța, mai rasta, care este la nice. Început. În curând o să-l prezentăm și pe el. Este mai în umbră decât. N-a apărut în videoclip, nu? Nu. Ai văzut vreun băiat în videoclip? Nu mai țin minte videoclipul pe din afară. Știu doar partea cu bomboana, că aia ne interesează. Cam ăsta e tot clipul. Apropo, uite, trebuie să te felicităm. A fost videoclipul tău câteva săptămâni la rând cel mai vizionat videoclip pe kissfm.ro, pe site-ul nostru, da, unde avem o grămadă și aveam câteva sute de mii de vizualizări. A fost multă vreme number one acolo. Hai, poate exagerez, poate câteva zeci de mii, dar oricum avea foarte, foarte multe vizualizări. Bun, hai să ascultăm piesa și ne întoarcem în direct cu Alexandra Stan, invitată astăzi la Kiss Kiss in the Mix. I want everybody to just get lively, you know. All the party people that are present, get up and shout. Stan Lalibab, yo, come on. Și Alexandra în studioul Kiss FM. Hello, Dino. Hello. Tu ne-ai adus și prima ta piesă. Nu știu dacă o văd aici. Show me the way. Așa. Este chiar prima ta piesă sau... Da. Este prima mea piesă oficială. Mă rog, am mai avut eu o piesă mai de mult când era mai mică, dar nu se pune. Da, asta e primul single oficial, dar care nu a... Da, tu ai mai cântat înainte, din câte știu. Ai, știu mai mulți artiști care te lăudau la un moment dat când am pus noi piesa pentru prima dată. Nu mai știu exact, cred că Mihai de la Haikyuu. Da, ne-a Florin, spus sau Florin, nu mai știu, da, unul dintre ei ne-a zis: "Wow, a băgat Olix Lollipop foarte tare, Alexandra voce foarte tare." Și noi nu știam cine e Alexandra, și cu ea am găsit piesa și am pus-o la radio. Da, am avut o colaborare mai de mult când eram eu mai mică cu Haikyuu. Mi-au făcut o piesă, dar după cum am spus, eram prea mică, adică aveam 14 ani și nu prea a ieșit nimic. Și acum... Deci de abia de la aceste două piese în coace putem vorbi de proiectul Alexandra Stan, ok? Da. Bun. Am înțeles că mergeți la un concert caritabil în weekend. Da. Vineri seară, adică mâine seară, în Brașov, la Club Tequila Bowling, va avea loc un eveniment caritabil pentru a strânge fonduri pentru un tânăr de numai 19 ani, care, nu știu dacă ați auzit, s-a dat și la știri despre el, grădinarul Bogdan Alexandru, a rămas paralizat în urma unui accident. La hockey, nu? Sau... Rugby. Ah, da, rugby, așa, da, așa. Pentru un meci de rugby. Și pentru recuperare, acesta are nevoie de 120.000 de euro. Și de aceea noi ne-am gândit să-l ajutăm într-un fel, cum putem și noi. Și o să ne ducem la acest concert. De asemenea, pe site-ul meu, pe www.alexandrastan.ro, puteți găsi detalii despre cont, unde poate lumea să-i trimită bani. Dar o să le zic și eu acum. Poți să le zic, nu? Da. Deci contul este deschis la BCR. Stai așa, nu, ca să nu zicem contul, pentru că probabil nu o să-l noteze nimeni, sau este foarte greu să notezi ceva ce se aude la radio. Băiatului. Deci puteți intra pe www.alexandrugrădinaru.com. Așa, cel mai simplu. www.alexandrugrădinaru.com. Așa, acolo puteți găsi conturile și tot ceea ce trebuie, informații despre accident, despre acest băiat. Și chiar ar fi frumos să-l ajutăm, știi că... Deci mâine seară în clubul Tequila din Brașov. Tequila Bowling, da. Tequila Bowling. Uite, un gest frumos, un gest nobil din partea artiștilor. Ok, Alexandra, spune-ne despre formula scenică a proiectului tău. Cum mergi în concerte? Până acum, deci noi suntem în fază incipientă și până acum am mers cu DJ Zaga. Okay. Este un DJ din Constanța care vine cu mine peste tot. Am mers și pe la emisiuni. Ah, pe care l-am văzut și la emisiuni, ok? Da. Și cu el merg în concerte, dar săptămâna aceasta am făcut un casting pentru dansatoare. Am luat două dansatoare, le-am ales, le pup și eu, le salut. Așa. Bun. Așa, și de săptămâna viitoare probabil o să începem coreografiile și o să merg cu ele. Dar deocamdată am mers cu Zaga, a fost ok. Am înțeles. Bun. Așa încât proiectul final de scenă va include Alexandra Stan, DJ în spate, la platane, DJ Zaga, warm-up, da, adică un set întreg de mai multe ore, nu? Da. Cu tot, nu, cu chiar, piesele tale, warm-up. Ok, și fete care sunt acum în pregătire. Ok, super tare. Hai să mai ascultăm o piesă. Ascultăm exact prima piesă. Show me the truth, da? The way. Bine, scuze, eu cititul mai greu. Show me the way, Alexandra Stan, invitată astăzi la Kiss Kiss in the mix. I never felt this way. Kiss in the Mix și o piesă apărută înaintea piesei Lollipop, da? Da. Se numește Show Me the Way. Show Me the Way. Ok, ne-am întors în studio cu Alexandra Stan. Hai să punem și Olix în, uite asta, fundalul ăsta. Așa, gata, avem și fundal pe care să vorbim. Spune-ne despre single-ul tău nou. Pregătit să fie single sau deocamdată doar e o piesă nouă? Sau e în teste, nu? Da, este o piesă nouă. Noi am făcut mai multe piese. Aceasta este o piesă care va fi inclusă cu siguranță pe albumul la care lucrăm, dar încă nu ne-am hotărât dacă va fi următorul single, pentru că în august o să filmăm următorul clip, dar vrem să ne hotărâm, adică să cerem părerea și de la radiouri și de la DJ-ii cu care colaborăm și de la mai multă lume, ca să știm sigur care va fi următorul single. Da, eu zic să nu vă grăbiți, că Lollipop o să... Păi, da, exact, asta, nici noi nu vrem să ne grăbim. Mai profităm puțin. Așa încât avem o altă piesă pregătită. Tu zici că ar putea să fie următorul single, dar deocamdată... Depinde cum răspunde piața, nu știu, depinde ascultătorii ce zic, că nu noi decidem. Aceeași echipă de producție, aceiași oameni, da? Da. Tot Marcel. Bun, March. Da, Marci, da. Marci. Pe site-ul Alexandrei, Ovidiu, nu știu dacă știai, ea cântă, are un cover după Rihanna, nu? Da, bun. Take a bow. Așa, și acum Alexandra ne-a pregătit, dacă vrei tu să tai fondul muzical, o să ne cânte altceva, nu știu, te rugăm pe tine să ne cânti ce vrei tu. Da, o să cânt așa un refren, nu m-am pregătit, m-ați luat așa pe nepregătite. Și o să cânt un refren, sper să nu uit versurile, că eu am probleme cu asta. Ok. Ok. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby, trust in me when I said okay. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, and let me love you, stay. And let me love you, baby, let me love you. Hey, aplauze, bravo, Alexandra Stan, live în studioul Kiss FM. Dacă acum am înroșit, bine că nu se vede, că-s la radio. Tocmai am aflat că o să fim sâmbătă și noi și voi în Sibiu. Da, da, ce bine, ne întâlnim acolo la Club Capital, nu? Da, voi la Capital, noi la Liquid, dar e bine. Dar înainte, de sigur, întotdeauna este timp să beți o cafea. Mergem să mâncăm ceva bun. Nu, mergem să mâncăm, pentru că în Sibiu se mănâncă foarte bine. Știu că ne ascultă... Salam de Sibiu. Mă, în cetate acolo se mănâncă niște chestii foarte bune. Dar știi pe aia cu șuncă de Praga în componența salatei bulgărești? Da. Ok. Da, da, da, am descoperit. În toate meniurile există șuncă de Praga și salata se cheamă bulgărească. Deci foarte tare. Ok, hai să ascultăm o altă piesă, posibil single nou. Intersecting, ting ting. Ting ting. Sper să vă sune telefoanele așa, ting ting. Alexandra Stan la Kiss Kiss in the mix. In the, yeah, mix. Moving to a more fair. Alexandra Stan, Ting Ting, la Kiss Kiss in the Mix și Alexandra invitată în studioul Kiss FM. Spune-ne despre colaborarea ta cu Haikyuu. După cum am spus și mai devreme, eu îi cunosc pe băieți de mult timp, de când aveam 14 ani, adică acum 7 ani. Mamă, cât am îmbătrânit, nu vreau să cred. Adică 14 plus 7, așa? 21. Da, da, da. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Eu am făcut o piesă mai de mult cu ei, iar când am scos piesa asta Lollipop și am deschis site-ul meu alexandrastan.ro, www.alexandrastan.ro, așa. Ei mi-au văzut piesa mai exact, Florin mi-a ascultat piesa și a scris așa niște comentarii foarte frumoase, știi, despre mine. A pus piesa și pe blogul lui, ceva de genul ăsta, și am luat legătura și am decis, adică le-am făcut cunoștință și cu Marcel și cu Andrei și am decis să facem o colaborare. Ei făceau niște remake-uri la piese mai vechi. Ah, da, da, da, da, corect. Exact, au avut proiectul ăla cu două fete și au găsit fetele, după care s-au gândit să facă și niște remake-uri la piesele astea și s-au hotărât să colaborez și eu cu ei. Și am fost foarte, foarte încântată și să știi că a fost foarte greu, pentru că eu cântam Lollipop și piese de-astea Ting Ting și nu știu ce și e, da, a trebuit știu să cânt... că tu ai voce și pentru piese serioase. Nu, a fost greu, mă refer la starea pe care mi-o dădea piesa aceea, adică era o piesă foarte tristă, mor de dor, adică... Și uite așa a apărut, da. Haikyuu și Alexandra Stan, mor de dor, de care vorbim acum. Stai așa, să punem în fundal. Ușor așa, să vorbim peste ea. Ok, și pregătești și alte colaborări cu ei, alte... Ai lucrat la mai multe piese? Nu, momentan doar asta este singura colaborare, dar pe viitor nu se știe dacă o să mai apară, da. Poate chiar o piesă, un featuring, cine știe, nu? Da, da, da. Ești deschisă la colaborări cu artiști? Bineînțeles, sunt deschisă, chiar m-am întâlnit aici cu colegii noștri din Constanța. Am schimbat numere de telefon. Da, bineînțeles, nu se știe niciodată. Da. Ți-au propus băieții de la Haikyuu să vin locul Aniei? Nu, pentru că știau că lucrez cu Man Studio și probabil au zis să nu încerce degeaba. Dar dacă nu lucram cu ei, da, probabil îmi propuneau și ei. Bine, ei mi-au propus și atunci de mult când m-am dus eu, că doar ce plecase Dana, așa ne-am cunoscut. Înțeles. Dar... Ai zis tu nu? Sau te-ai mai gândit? Nu, deci pe vremea aceea țin minte că Florin și cu Mihai aveau 24 de ani și eu 14 ani. Adică era diferența mult prea mare și n-avea rost. Adică, nu... adică fata la 14 ani era lucidă, așa, înțelegi? Și le-a zis, bă, băieți, n-o să meargă, deci... Da, eu eram cu capul pe umeri, le-am zis, n-o să meargă. Ok. Da. Mulțumim că ai acceptat invitația de a veni în studioul Kiss FM. Îți dorim succes. Și eu chiar vreau să vă mulțumesc foarte mult că mi-ați promovat piesa la Kiss Kiss in the Mix. Cu mare plăcere. Și... dacă piesa suna bine, de ce nu? Adică... Da, mulțumesc. Și aș vrea să vă zic ceva, adică să zic tuturor ascultătorilor, dacă vreți să vă simțiți bine, ascultați Alexandra Stan. Și... veniți și cu slogan? Frumos, așa, nu? Bineînțeles. Pe site-ul meu, de asemenea, dacă o să intrați, adică pe www.alexandrastan.ro, veți vedea că scrie sus acolo Play With Me. Adică puteți să vă jucați, nu e nicio problemă. Cu cablurile, cu microfoanele, uite-le, uite-le, da, aici la... Da, exact. Da, am intrat pe site. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și sper să ne mai auzim. Okay, cu siguranță. Te așteptăm, da. Noua piesă să vii la Kiss Kiss in the Mix, să facem așa premiera oficială, după ce o alegi, după ce alegi noul single. Da, da, cu siguranță. Și la vară te așteptăm la Costinești, la studioul nostru de pe plajă. Două luni nu ne mișcăm de acolo, așa că dacă ai drum pe la Costinești, mai ales că tu ești din Constanța, te așteptăm acolo. Păi da. Ok, vă pup. Ciao, Alexandra, succes. Alexandru, baftă. Alexandra Stan la Kiss Kiss in the Mix. Gata, continuăm playlist-ul mixat. Olix la butoane, astăzi mai are încă o jumate, multă treabă, mult de mixat, mult de citit, multe dedichisturi de la voi la 0722 20 60 20. Probabil sunt și mesaje pentru Alexandra, pentru Kevin Twice, pentru toată lumea. O să le citim imediat, le sortăm imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, mashup-ul între Rihanna și UB40. Surpresa. Nu mai e surpresa, dar pe acolo, adică... me. Boom. Minute, nu că asta ar conta, contează că avem cea mai bună muzică la Kiss, cea mai bună muzică mixată. La Kiss Kiss in the Mix, luăm o mică pauză și revenim cu mixul. Cea mai bună muzică, se ascultă, desigur, se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Coração falta calor. Quero uma mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Yeah. Thank you. minute înainte de ora 9. Olic se joacă la playerul pe care a pus acapelele Kiss Kiss in the Mix. Avem și de chestiile voastre. Stai să fac și căștile unde trebuie, așa. Ok, acum ești cu căștile de emisie, da? Acum, da, sunt cu căștile de emisie. Stai să facem un loop aici. Un loop, o vulpe. It's the weekend. Come on. Scratch-uri pe acapele, luăm o mică pauză și ne întoarcem cu piesa Non-House la ora 9 plus încă o oră de mix. Și toate dedicațiile, promitem să le citim pe toate, dar pe toate, nu așa, toate. Mai sunt 611 mesaje. Le citim pe toate, facem un talk show până pe la miezul nopții, așa, la miezul nopții terminăm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Go! Back to the music faster. Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. dimineața asta a fost piesa Non House la ora 9. Sperăm că v-a plăcut. Amintirile, o piesă mai veche, din amintire așa, nu? Da, da, da. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, continuăm tracklist-ul mixat. Încă aproape 50 de minute de muzică neîntreruptă de reclame. Numai un mesaj din UK, din Anglia. Pentru Maria din Constanța, cu mesajul: te iubesc mult și mi-este foarte dor de tine. Semnează Marian din UK. Yo, come on. De la DJ Jungle un ceai de sănătoare. Apropo, de la Nenuțu. Ah, nu pentru DJ Jungle, așa, de la Nenuțu din Buzău. For sora lui Gela din, Gela din... Terry, Italy. Ciao. Ok, super. Salut, sunteți bestial. Când pot downloada emisiunea de azi? Vă pup, Mădălina. Sperăm că mâine pe dimineață așa am de recuperat și emisiunea de ieri și de alte ieri, dar încercăm. Da. Nu promit nimic. Încercăm dar mâine acum, dimineața, dar da? Acum 3 zile nu era bună, nu știu. Adică oamenii vor să audă noutăți, să audă. De la Georgiana pentru Cofetaru din Ploiești cu mesajul: te iubesc. Eee! Nu cred, are venit de Cofetaru is back. Foarte tare. Așa, salut băieți, sunteți în programul meu zilnic, în rutină, sunteți bestial la cel mai bun radio, dedicație uriașă pentru brunetele frumoase, special splendidele Oana și Iulia. Vai, de ce frumos. Încercați Paul Van Dyke sau Paul Luke Van Schock, Strange Thomas, Flanger. Flanger Mix. Flanger Mix. Știm, ia, cum, foarte bun. Cineva care ne așteaptă în Cluj, venim în curând. Servus Lee pentru Alina, zisă Ionela, din autocarul spre casă. Toate melodiile difuzate la cei mai tari, iubiți și buni prieteni. Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mosaro, varianta cu tot cu Sony Flame de la Indianotech. După care vine și Anda Adam, My Love On You, versiunea Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cele mai bune mixuri se întâmplă la Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Petrecerea continuă, 50 de minute de mix neîntrerupt de nicio publicitate. Acum! Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining,

bun. Ești un mix bun. Ești un mix bun. Bun. Mix bun. Un mix bun. Kiss in the mix. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way. Ce serviciu mai ușor, vă pupă colaboratorii de la Tet Braila. Bine, e A-P-I-A, nu știu ce. Mă rog, deci... A-P-I-A Braila. Hai la bun! Bună băieți, vă rog să dați piesa lui Alexander Bass cu Donny Drum. Semnează Alexa din Giurgiu. Alexander Bass cu Liz, nu cu Donny. E produsă de Donny. Da. Se cheamă Drums. Tot de cei mai tari băieți, vă ascult cu drag în fiecare seară și copilul meu adorme numai cu muzica voastră. Salutări și invitațiilor această seară. Am și o propunere pentru voi, Faithless God is a DJ. Toate cele bune pentru voi și Kiss Mai în toată țara. Cristi din Iași, mulțumim foarte mult. Am o dedicație pentru un pătimiție de off-road cu bicicleta de la Adi Lungu din Sighișoara. De la Ade pentru fratele meu și pentru mama mea la mulți ani, pentru mâine și pentru băiatul meu Alex, se iubește mami, este cei mai tari DJ Ade din Prahova, mulți ani trească. Mulți ani trească. La mulți ani. Dacă nu te-ai chinuit să vorbești americanește, te-ai auzit mai bine la Radio Relu din Lugoj. Oh, iar cineva care nu prinde glumele incredibile. Glumele pe care le făceau invitații în direct. Da, astăzi. Dar oricum e greu, nu. De ce am comentat noi glumele? De ce vreți noi să comentați glumele? E ca și cum ai povesti un banc. Da. Îmi faceți ce faceți și iar mă țineți lipit de radio și manăliștii de etajul 4 iar bat în țeava de la calorifer să suporte și muzica voastră așa cum mi-au făcut mie franjuri pe creierașii mei cu plângăcioasele lor melodii. Foarte tare! Băi, sunteți foarte drăguți, simpatici, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, semnează Georgiana. Și încă unul pentru Cristi din Cluj, alias Abraham Burel și DJ Uțu, succes mâine la teze, love you, pupici, Kiss FM, ciao, ciao! Vă pupăm și noi, vineri partidul Kiss FM este în Inter Club din Râmnicu Vulcea, iar sâmbătă suntem în Sibiu, în Club Liquid. În vreme ce ai stat și DJ Young, un super party în Motru, la o super petrecere acolo. Avem acum o piesă în variantă beta, trebuie să spunem asta, să menționăm neapărat. Deci nu este varianta finală a piesei, în schimb nouă ne place foarte mult. Adică... Shake It Mama de la Chris Tom Boxer, adică da. Și Jerry. Tom Boxer și Antonia, după piesa Morena, au scos un single nou, Shake It Mama, care nu e final, ni l-au dat așa să-l dăm noi în emisiune. Urmează să fie și o variantă finală masterizată complet, da? Da. Ok. Păcat că a apărut pe net în varianta asta, așa. E, asta e acum. Dacă își lasă și Tom Boxer IP-ul ăla deschis la calculatorul pe care face muzică. Tom, așteptăm varianta finală. Până atunci, hai să ascultăm Dăm Radio mai tare. Kiss Kiss in a Mix și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai și fetele în balconaj. Kiss Kiss in the Mix. Hit 'em up, girl. Cause with the realest, but come and fellas, your girls wants the best.

my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like my friend. And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Nostru de astăzi cu o super piesă DJ Project, noul single Regrete, lansat acum câteva zile la noi la Kiss Kiss in the Mix. In the Mix, desigur. Mâine de la 6 seara luăm de la capăt varianta de weekend, varianta de vineri back to back, adică DJ Ian și Olix mixează împreună. Mixăm la back. Ia, stai așa să facem niște scratch-uri, ia fiară. Ia. Olix a dat un scratch-uri azi. Știți boala aia cu scratch-urile? Da, o au DJ și nu mai scapă de ea. Rămânem în continuare împreună, dar în varianta de playlist, mixat, nu, nemixat, non-mixat. Nemixat, adică playlist-ul normal până la 22 și 30 de minute când începe French Kiss. Stai așa, înainte să băgăm reclamele, spunem sloganul și mă lași să fac un scratch, da? Bine, hai că un scratch. Bine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Auzi, am văzut un medicament nou, se cheamă anti-scratch. Stai să termin, da? DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Niște anti-scratch aveți?